Zapraszamy do reklamy. 24 sierpnia sensacja na festiwalu Chopin i jego Europa. Halka Moniuszki po raz pierwszy na instrumentach historycznych we włoskiej wersji językowej. Wystąpią wybitni soliści, legendarny zespół Europa Galante i chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Fabia Biondiego. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Teatr Wielki Opera Narodowa, PKN Orlen, Lotto i program Drugi Polskiego Radia. Szczegóły na www.chopinnivc.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 22, w programie Trzecim Polskiego Radia pora na wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. KRS wybrała 12 sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Mieszkaniec Białegostoku odpowie za handel ludźmi swoich ofiar, szukał wśród osób bezdomnych. Potrwa do niedzieli, zaczyna się już jutro w Gdyni, Lato z Radiem Festiwal. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Pozostałe 4 wolne miejsca w Izbie miały zostać obsadzone w kolejnej rundzie głosowania, ale żadne z kandydatur nie uzyskało wymaganej większości głosów Rady i w tym przypadku potrzebny będzie kolejny konkurs. Kilka godzin temu zasiadający w KRS-ie z ramienia Sejmu poseł PO Borys Budka krytykował tryb pracy Rady. Mówił, że posiedzenie zwołano z dnia na dzień, a członkowie Rady nie mieli możliwości zapoznania się z protokołami z przesłuchań kandydatów. Tak naprawdę dzisiaj zupełnie w ciemno Krajowa Rada Sądownictwa będzie dokonywać wyboru sędziów do Izby Dyscyplinarnej, a w kolejnych dniach zupełnie w ciemno, bez zapoznania się z dokumentami, zostaną przedstawieni kandydaci do innych izb. Ten pośpiech pokazuje tylko, że lista sędziów Sądu Najwyższego być może jest już dawno ustalona w innym miejscu. Zarzuty posła Platformy odpierał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Podkreślał, że kwestie Borysa Budki, jakoby listy kandydatów do Sądu Najwyższego były już ustalone, są nieuprawnione. Ja jeszcze nie słyszałem wypowiedzi pana posła Budki pozytywnej i życzliwej pod adresem czy działania KRS-u, czy działania Prawa i Sprawiedliwości. Pan Budka wpisywał się i wpisuje się w totalną opozycję i realizuje plan totalnej opozycji. Na pewno nie są gotowe, pracuje, rzetelnie pracuje KRS i pan Budka zbyt daleko posuwa się ze swoimi ocenami. Dodajmy, że ostateczna lista kandydatów do pracy w Sądzie Najwyższym trafi do prezydenta. 51-letni mieszkaniec Białegostoku odpowie przed sądem za handel ludźmi. Wykorzystywał bezdomne kobiety do legalizowania pobytu obcokrajowcom. Działał w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Ofiary znajdował w białostockich noclegowniach. Oskarżono go m.in. o zmuszenie bezdomnej kobiety do ślubu z obywatelem Pakistanu. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Białymstoku Łukasz Janest. Oferował jej pracę na terenie Wielkiej Brytanii, to miała być praca w sklepie, zakupił jej bilet, odwiózł ją na dworzec i po przyjeździe do Anglii okazało się, że w istocie nie przyjechała tam pracować w sklepie, lecz po to, aby zawrzeć związek małżeński z obywatelem Pakistanu, co miało prowadzić do zalegalizowania jego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii. Mężczyzna, który zmusił kobietę do ślubu, odebrał jej dowód osobisty i przez kilkanaście miesięcy przetrzymywał w jednym z mieszkań w Londynie. Nie mogła samodzielnie opuścić Wielkiej Brytanii, czy właściwie nawet zajmowanego mieszkania. Miała tam ustalone godziny powrotu, zabrano jej dowód osobisty. No, była też osobą stosunkowo niezaradną życiowo. Ponadto nie miała żadnych środków do życia. Kobiecie w końcu udało się wrócić do Polski. Opowiedziała o wszystkim pracownikom socjalnym, a ci zawiadomili policję. Oskarżony mężczyzna jest w areszcie. W podobny sposób próbował zwerbować także dwie inne kobiety. Za handel ludźmi grozi mu do 15 lat więzienia. Jest 3 razy więcej chorych na odrę w porównaniu z ubiegłym rokiem. Te informacje potwierdza Renata Cieślik-Tarkota z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. W roku ubiegłym w Polsce zachorowało 33 osoby, natomiast w tym roku zachorowało już 96 osób. W województwie śląskim w 2018 roku zachorowało na odrę już 6 osób. Ten utrzymujący się trend niechętnego szczepienia dzieci będzie powodował, że zachorowań będziemy mieli w Polsce coraz więcej. Problem zauważalny jest nie tylko w Polsce, w całej Europie. Tam zachorowało w sumie ponad 41 tysięcy osób. Najwięcej na Ukrainie, we Włoszech i w Grecji. Jutro w Gdyni rusza Lato z Radiem Festiwal. Potrwa do niedzieli. Kulminacyjnym punktem będą koncerty 16 czołowych artystów polskiej sceny muzycznej, ale już w piątek na uczestników czeka wiele atrakcji przygotowanych przez Polskie Radio. Szczegóły w relacji Dawida Grygorcewicza. Lato z Radiem Festiwal 2018 to zwieńczenie tegorocznej trasy kultowej audycji programu Pierwszego Polskiego Radia. Już jutro na gdyńskim skwerze Kościuszki i w jego okolicach wszyscy chętni będą mogli porozmawiać z dziennikarzami Polskiego Radia oraz zobaczyć, jak w studiach plenerowych prowadzą audycje na żywo. Pierwsza z nich, LP Trójka, będzie nadawana od godziny 10 z pokładu Daru Pomorza, zacumowanego niedaleko wspomnianego skweru. Poprowadzi ją dziennikarz radiowej Trójki Piotr Baron. Ponadto na terenie festiwalu znajdą się cztery strefy: koncertowa, familijna, muzyki i relaksu. W tej ostatniej będą m.in. tor do skimboardingu, leżaki i pufy pod parasolami oraz stanowisko DJ-skie z najlepszą muzyką. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I te informacje kończą serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 23. Jutro zmiana pogody, bo niemal wszędzie będzie pochmurno, popada, zagrzmi, lokalnie grad i bardzo silny wiatr do 90 km na godzinę. Gorąco, bo do 31 stopni, chłodniej 23-26 na krańcach zachodnich i północno-zachodnich. Najbliższej nocy może popadać na zachodzie możliwe także burze, ale tam będzie najcieplej, bo nawet 21 stopni. W większości regionów w nocy od 16 do 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stadion Narodowy może pomieścić 58,5 tysiąca widzów, ale żeby pomieścić tych, którzy codziennie uruchamiają aplikację Otomoto, potrzeba aż trzech takich stadionów. To najpopularniejsza aplikacja wśród serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Wielka premiera albumu 26 sierpnia na festiwalowych stoiskach Polskiego Radia w Gdyni. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór, mówi Jan Chojnacki. Czy wyczuli państwo taką lekką zadumę w moim głosie? Ano, jest ona spowodowana tym, że zastanawiam się, jak zawsze zresztą o tej porze w czwartek, jaka jest natura tej muzyki, która wypełnia 50 kilka minut pierwszego odcienia bluesa. No i w zasadzie nie znajduję prostej odpowiedzi. Szukam jej czasami wśród tekstów piosenek, które traktują o tym dylemacie. No i dziś też proponuję na początek taką właśnie, taką pieśń, która mówi o tym, że ten nasz blues, ta nasza muzyka to jest coś, co może nas zainfekować. Krótko rzecz biorąc, tytuł tej piosenki: A Virus Called the Blues, czyli wirus zwany bluesem. Never, never, never leave me. It seems the blues never, never go away. And that's a fact. I've been so downhearted since my love and I have parted. But the blues keep coming back. I caught the blues when my baby left me. Yes, I'm so blue, all alone and accused. All alone, I detected that I was infected with a virus called the blue. I went to my doctor to get a little relief. I told him all about you, baby. Max, I walked the floor. My heart was in pain. Told him what you mean to me. Oh, he said, go home. There's nothing I can do for you. Go home, go home. I have no good news. No antibiotics. You got a virus called the blues. My doctor to get some relief. I told him all about you, my baby. I walked the floor. My heart was in grief. I told him what you mean to me. Oh, he said, go home. There's nothing I can do for you. Go home. I have no good news. You don't need no narcotics. No antibiotics, you got a virus for the blues. I got a virus called the blues. Max, I got a virus called the blues. Charles Brown, you know I got a virus called the blues. Yes, I got a virus, virus called the blues. Happened to me, Max. I got a virus called the blues. Yes, Charles, I got a virus. Yeah, called the blues. Sure enough, I got a virus. O naturze bluesa dyskutowali muzycznie dwaj wielcy tego bluesowego świata, czyli Charles Brown i Dr. John. To nagranie pochodzi z wydanej w 1990 roku płyty sygnowanej przez Charlesa Browna, albumu, który nosi tytuł All My Life. No, z tego rozważania Maca Rebenaka i Charlesa Browna można by wysnuć taką oto ideę, że blues to muzyka raczej smętna i taka głęboko bardzo refleksyjna. No ale wiemy przecież wszyscy, że natura bluesa jest bardziej różnorodna. Tak jak w życiu. No, raz smutno, raz wesoło, raz wolno, raz szybko. I na tej samej płycie znajduje się potwierdzenie tego. Jest tutaj utwór zatytułowany Joyce Boogie. No oczywiście, oparty na konwencji Boogie Woogie. I to będzie też spełnienie dawno zaniedbanego obowiązku w pierwszym odcieniu bluesa, jakim jest kącik Boogie Woogie. Charles Brown i Joyce Boogie. Charles Brown zagrał swoje Joyce Boogie. A teraz nowa płytka zupełnie, tegoroczna, nawet można powiedzieć, że z tego miesiąca. Wystąpi artysta, który na scenie jest już od ponad pół wieku. Zaczynał Hen w latach 60. i wtedy troszkę był w cieniu swojego wielkiego partnera, czyli Otisa Reddinga. No a teraz wraca co pewien czas z własnym nagraniem, a z tym wręcz ogłasza chyba taki znaczący powrót. Zresztą proszę posłuchać. Hey y'all, this is Frank Bay. I am back. Believe this one thing I tell you. I'm back in business now. And here we go. I've been gone for a while, but I'm back in business now. I've been gone for a while, but I'm back in business now. So many things have happened, it's hard to believe I'm still around. Most of my life I've been singing on the road, driving around the country, I'm trying to earn some spending gold. But now I'm back in business and I got a story to be told. I used to drive a taxi with a hustle on the side, talking weed and women. I'm lucky I survived. I've been gone for a while, but I'm back in business now. No more doing wrong, I'm just doing what I know how. About Jesus carrying that cross, I too have stumbled, but I'm just trying to carry on. I've been gone for a while, but I'm back in business now. No more doing wrong, I'm just doing what I know how. I'm here to tell you I'm in business now. No more doing wrong, I'm doing what I know how. Dziarski senior, można powiedzieć. Przedstawił się zresztą na początku tego utworu Frank Bay, rocznik 1946. Przez te dziesięciolecia raz dawał sobie znać donośnie, potem troszkę gdzieś tam milczał. No a teraz wydaje się, że ogłosił światu, że wraca na dobre do tego bluesowego biznesu. Tak też zatytułował całą swoją nową płytę, Back in Business. Życzę Frankowi, żeby trzymał się tego hasła jak najdłużej, bo to bardzo pełna dynamiki i dobrej aury muzyka. Więc skoro tak, to jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Frank Bay, Yesterday's Dreams. The clouds hide the sunset. And tears wash away yesterday's dreams. The clouds hide the sunset. and tears wash away yesterday's dreams. Nobody's waiting to love me, and it's colder than it seems. The winds of change is blowing, and for the time he has his way. The winds of change is blowing, and for the time he has his way. Blues is just a feeling, that's what I heard some folks say. Everything that you love is taken away. When all your dreams are shattered, and everything that you love is stripped away. Frank Bay, tradycja bluesowo-soulowa w najlepszym wydaniu. Back in Business to tytuł jego nowej płyty. A teraz będzie debiut, no oczywiście debiut na skalę tej audycji, Bielszy Odcień Bluesa. To będzie też wspaniałe hasło, które obyśmy mogli wznosić ile razy się da w tej audycji i w ogóle na co dzień. A woman rules the world. Kobieta rządzi światem. A woman rules the world. A woman rules the world. You might as well look back, face up to the facts. A woman a good woman always could, but won't make it so doggone wonderful. Male wouldn't live without them if he could. Oh, a woman rules the world. A woman rules the world. You might as well look back, just can't hide from. Woman rules the world. Kobieta włada światem. To także tytuł całego albumu. A autorką tego dzieła jest Whitney Shea, 30-paroletnia mieszkanka San Diego w Kalifornii. Z wykształcenia aktorka dramatyczna, czy też no, powiedzmy może muzykalowa, bo w tym się specjalizowała przez kilka lat po ukończeniu odpowiedniego wydziału na Uniwersytecie w San Diego. No ale jak przyznaje sama w wywiadach różnych, jej pasją poza samym teatrem była muzyka i jest to oczywiście nadal. Co zadziwiające na przykład mnie jest to, że ona zanim posłuchała współczesnych wykonawców takich jak chociażby Adele czy Amy Winehouse, wcześniej już w dzieciństwie słuchała Roberta Johnsona, czyli no, miała już od najmłodszych lat wszczepioną w świadomość muzyczną tę podstawę, która tak bardzo jest istotna dla blues fanów, no a przede wszystkim dla wykonawców tej muzyki. Dodatkowo jeszcze spostrzegłem, że data jej urodzenia to dzień, w którym urodził się B.B. King. Czyli też być może to świadczy o tym, że ten okres w roku, a konkretnie to jest przecież 16 dzień września, no, skłania człowieka do tego, żeby swoją uwagę jeśli chodzi o nutki, skierował w stronę bluesa. No to Whitney Sheikh nagrała już dwie płyty. Ta druga, właśnie o tytule A Woman Rules the World, jest w przygotowaniu. Lada moment będzie dostępna na świecie. Bardzo zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby zapoznać się z całością muzyki, którą zawiera. No a żeby Państwa zachęcić, to teraz jeszcze dwie piosenki z tego albumu. Get Down With It i Ain't No Weak Woman. Whitney Shay. Well, all right, everybody, let your head up down. We're gonna wiggle, some people think I got all this. My own beautiful eyes. I said, what you do with the fellas? Take it off. I say, oh, get down with it. Clap your hands. I said, stomp your feet. Come on, stomp your feet. Woo! Stomp your feet now. Come on, everybody, make some sound. Come on, baby. Come on, let's make some sound. Singing, it's alright. Singing, it's alright. weak moment that doesn't make me a weak woman. I may have had a weak moment that doesn't make me a weak woman. Don't be so scared, cause we're self-aware. It's time for some re-education. Ain't no shame in playing fair. The taste is so much sweeter when it's shared. You gotta make time to change for the better, or time will make a fool out of you. I may have had a weak moment, it doesn't make me a weak woman. Ain't no weak woman, nie ma słabych kobiet. Whitney Shea zadebiutowała w pierwszym odcieniu bluesa. I kolejny debiucik już za chwileczkę. To po raz pierwszy na antenie naszej audycji Amanda Fish. Is that the life you wanted? Not the life you see. Not the life you wanted, but it sure looked good to me. Yeah, yeah, yeah. Oh, it sure looked good to me. Ain't no going back now, that's the real tragedy. When you knock a damn institution, or you're pouring gas. Remaking your image, let it feature me machine. Hey, hey, hey. Oh, you take it all till there's nothing left for me. Are you sure something to see? Careful what you wish for, 'cause ain't nothing in this world for free. Be careful what you wish for, 'cause ain't nothing in this world for free. Amanda Fish. Proszę nie mylić Amandy Fish z Samantą Fish, znaną w środowisku bluesowym wykonawczynię. To po prostu są siostry. Z tym, że Amanda dopiero wchodzi, że tak powiem, na wielki bluesowo-rockowy rynek. Pochodzi z Kansas w Stanach Zjednoczonych. Jest już dosyć znana w okolicy tego miejsca, z którego pochodzi. Nagrała jedną płytkę w 2014 roku. No i teraz ukazał się jej nowy album zatytułowany Free. Ta piosenka, która przed chwilą wybrzmiała, to tytuł 2020, czyli rok 2020. No, perspektywa roztacza się, jak z tego widać, muzyczna przed tą artystką. Bardzo pełna dynamiki. Mam troszkę zastrzeżenia do brzmienia studyjnego, że to aż tak surowo brzmi i że chciałbym, żeby następne nagrania Amandy Fish bez pozbawiania jej owej żywiołowości i dynamiki nabrały więcej powietrza. No a na razie jeszcze jedno nagranie z jej nowego albumu zatytułowane Not Again, Amanda Fish. Sun sitting high in the sky, and the road stretching on beyond my eyes. Well, the thoughts that wind up flowing like they ain't gone to the pages. The mountains po tej dawce bluesowej młodości, którą wniosły do pierwszego odcienia bluesa Whitney Shea i Amanda Fish, wracamy do seniorów bluesa. Ale czy to oznacza, że mniej tu będzie dynamiki i emocji? Absolutnie nie. Chicago Plays the Stones to album, który za miesiąc ma nas zachwycić. I to jest zbiór 12 nagrań opartych na kompozycjach spółki Jagger Richards. 12 nagrań, w których rolę wokalistów i głównych postaci w każdym z nich spełnia któryś z wielkich chicagowskiego współczesnego bluesa. Wśród nich będą Billy Boy Arnold, Ronnie Baker Brooks, Billy Branch, Jimmy Burns, Omar Coleman, Carlos Johnson, no i także John Primer, którego nagranie Let It Bleed otwierać będzie ten album. Hey! Nasze tradycyjne bluesowe spotkanie czwartkowe rozpoczął Charles Brown i on też dziś je zakończy. When the Sun Comes Out. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. The sun comes out and that rain stops beating on my window pane. When the sun comes out, there'll be bluebirds round my door singing like they did before. That old storm broke out and my gal walked up and left me in the rain. She's gone, I doubt if she'll stay away for good. I stop living if she should. Love is funny, autopromocja. Lato z radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni, z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Szmec, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żanda. Autopromocja.